and always. Welcome to Lucha Radio. La Cegua Radio. Més hardcore. Més punk. Més crossover. Més industria. Més mosto. Més techno. Més... Més bacalao. Més bacalao. Més pachanga. Més... Ya, prou. Ya, el Tito ahí ahora se habrá escoltado. Bueno, pues ya estem así de nou en Lucha Radio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Diego algo? No, res, ja veig una actualitat que ja. Ja, no hi ha res d'actualitat. Home, ara, per actualitat, per a nosaltres, cal dir que ja som un programa hardcore. Som més hardcore que... I Ràdio 557. Ràdio 557, ja. Per posar un exemple. Per posar un exemple. Ja, jo crec que a més estamos en guanyar ja la... La palma. La palma del programa és de ràdio més hardcore de Espanya. I el títol de màrtirs, no? I el títol de màrtirs, vaja, això és molt important per a un moviment, per a començar un moviment. Tot el moviment ha de tenir màrtirs. Claro, i nosaltres han sigut els primers màrtirs. El franquisme tenia José Antonio, no? José Antonio. El comunisme té a Trotsky. L'anarquisme a Durruti. La premsa rosa té... A Lady Di. A Lady Di. O al torero, a Paquirrin, ¿no? La democracia de Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel. Que nos van a dar una chapa al blog, ¿eh? Bueno, pues va. Y això, yo creo que en això hemos guanyat ya el primer lloc. I què tenim del Covid, Pinya? S'apropa la fira ja, no? Sí, s'apropa la fira, ahí les emuntonades de penya en la fira i, bueno... Que dona asco, manxo. Sí, tots els anys el mateix, a mi no m'agrada, però bueno... A mi m'agrada anar a esmorzar un dia o dos, mirar la paradeta de còmics que hi ha i dir-les ells... A mi tranquil·lament el matí. I ja està. No, jo he quedat aquest any en uns col·legues per a fer 3 dies de firero. Ells volen que mos posem el barret i el garrot, però jo passo. Home, el garrot és una tradició, eh? La gent va a esmorzar, es fa el plat ixe tradicional. La sardina de bota, l'ou fregit. La sardina, l'ou fregit i el pimentón. I se compra el garrot i va a passejar per ell. Està guai, no? Home, no està mal. A mi anar a esmorzar en fira m'agrada. Jo fa temps que no estic en fira. Tu el que vols és a pujar els cotxes de xoc. Això també està bé. Està bé, jo m'he flipat. El saltamontes, tio. En el Cantre, la fira era el lloc d'aprovisionament de camises heavies ja per a l'altra temporada. Jo també. Jo m'he comprat els banderoles, d'escalerria... I de samarretes, me recorde que quan anem a la fira i anava a octau, London Calling posava una paraeta i tenien samarretes de Sex Pistols, d'Exploit, de Clash, i jo les primeres samarretes que tenia de Sex Pistols me les comprava a la fira. Tenia oixa de pareixia servicios ahí. Allí era en la fira se compraven les camionetes heavy i s'estrenaven en les festes, que era 15 dies després, al principi de setembre. Sí, no, tots esperant les festes, ahí. Sí, sí, era curiós. Era el món, a l'hora del ball, pues anaven tots la seva camisa heavy. Sí, sí, sí. Pobre qui tenia la camisa més heavy de tots. Jo no me les comprava allí perquè com a mi me pillava estiuejant fora, no, jo a la fira no venia. Bueno, pues va, anem a posar-los un tema, no? Posem un tema de Black Flag, de Tibio Party. Ahí va. Yeah. like out there? It's a scam! You can go out if you want! We wouldn't care! We got nothing better to do than watch TV and have a couple of brews. Don't talk about anything else! We don't wanna know! We're dedicated to our favorite shows! Mac and Beyond! MTV! AT! Lord Bo! I wouldn't be without my TV Forte! Or even a man! Don't even bother to use my brain anymore! Wait a minute, my TV still doesn't work! It's broken! Hey, what are we gonna do tonight? This isn't fair! Bueno, acabem d'escoltar el tema de Black Flag TV Party i res, dir que d'aquesta cançó hi ha un videoclip que, home, és un poc garrubí, no? Perquè estan ahí rotllo xapats en una habitació... Pues, com la portada de l'EP és... Claro, claro. És la... Després diu així, no? Sí, TV Party. I estan ells ahí... Ahí sentats en un sofà, com si estaven passant una nit de pizzas i, sí, sí. I cervesa. I... Però bueno... Que podem parlar del tema que estàvem parlant, este de la meravellosa escena que tinguem, no? Sí. Que... I de la gent que s'interessa tant per la música. Ja. Jo parlo des de la... Com a la distri que tenim, doncs, com a experiència de la distri que tenim, que això, que la gent no compra música, saps? Que, no, no, no. Que veus que a lo millor hi ha molta gent, però realment... L'interès que hi ha per la música és mínim, perquè a l'hora de recolzar el que són realment els grups i recolzar les distribuïdores, que són molt importants, clar. A l'hora de moure la música en els segells locals, que no té cap afany de lucro, saps? Com pugui ser altres coses, saps? Que, bueno, pues que no compren música, saps? I que prefereixen per altra part. Clar, no, és que la gent diu, no tinc... No tinc diners per a comprar música, a lo millor. I veus que la barra està sempre plena en tots els concerts. Això és una altra, que la barra està sempre plena. Està tot el món sempre peguent. Teòricament, pues, els agrada la música, però sempre estan peguent. O preferixen veure que tinguin música. Yeah. I a banda també, així, no hi ha molta cultura de comprar música, tio. No, de fet, crec que venia que en Espanya és els països que més descàrregues hi ha. Més descàrregues hi ha. Home, jo me descarregué la música també, perquè m'agrada tindre la MP3, però també la compre, saps? Perquè... I jo me'n continuo comprant també. Me'n continuo comprant, sempre la compre, saps? I... Però clar, lo de descarregues és també una bona opció, perquè tens la música en MP3 i gràcies a això, per exemple, ara estem fent el programa, saps? Vull dir que... Sí, però quan no estaven les descarregues tan assentades, sí. Passava el mateix, eh? Ja no, passava el mateix també. Jo... Ja no, que tot i això... És que, no sé. Que jo crec que lo de les descàrregues, sí, vull dir, és una que se suma al fet, però que no, i a lo millor la principal causa, però no l'única. Ja. Que la gent compra molt poca música, però des de sempre. Saps quanta gent té 10.000 camisetes i té 4 discos? Ja. Moltíssima gent. Home, les samarretes també... forma part d'apoyar el grup, no? També, clar, que sí, que compres també. Que jo entenc que és una manera d'autofinançar-se. Clar, també. De finançar-se el grup, això, però que prima també l'estètica sobre la música, que al cap i a la fila és la base. És la base de tot, clar. Yeah. Estem així perquè ens agrada la música, però en canvi la gent no compra música. Ja. I no res, i també jo crec que la gent té molt poca curiositat a partir de tindre una referència a un grup, després indagar i buscar més grups, saps? Que se queden sempre amb lo, sí, amb lo mínim o amb lo que més, amb lo que més tira, no? Amb lo que, a veure, determinats ambients te diuen el que has d'escoltar. Yeah. No? Per exemple, bueno, no, pues que hi ha gent que la música que escolta la marca los 40 principales. Ja. Yeah. Com hi ha gent que la música que escolta la pot marcar, pues, l'American Hardcore, que el veu i diu quatre grups, pues, que aquests quatre grups són els que més peten. I... Que no és ser determinat ambient el més guai i no corre això, no. Ja. És una cosa que està completament assentada, jo crec que a totes bandes, no? Jo entenc que un grup de més nom te crida més l'atenció, perquè al cap i a la fi potser és l'iniciador i... Però això és el que parlàvem tu i jo ahir de la gent de la càntera que es va quedar en el heavy. I els grups més... Clar, vull dir que no, he investigat més en la música. Clar. Jo això ho veig amb tot el rotllo pelat, saps? No és per acusar a un determinat tipus de gent. No, però almenys és el que has vist tu més. Però és el que jo he vist més. I és que la gent va de pelar, saps? I estic parlant d'un tipus concret de gent, i aquesta gent és la que més se relaciona amb els ambients més que se diuen polítics, que jo li deixo polític li ficaria entre cometes, perquè realment per a mi no representen cap opció política, saps? I, bueno, doncs aquest tipus de gent que representa aquest tipus d'ambient polític de pelats, que bueno, que darrere, dintre de tot el que envolta aquest entorn, intenten mostrar implícitament un tipus d'ideologia d'autonomia, de crítica, de transformació, d'emancipació, i després són, ells mateixos són borregos, com borregos que segueixen determinats estils que marquen uns grups, concretament ara de Madrid, saps? I que no deixen de deixa bambolla, saps? Que el cega i... a més que, bueno, jo personalment no m'agrada aquesta música perquè, pues, a més de que les lletres són ultraviolentes, ultramacarres i que no ho són, damunt no ho són, saps? La música és superagressiva, tio. I que inciden damunt a xavals, saps? A xavals, doncs mira. Sí, també cal tenir en compte que vivim en una societat on prima la frustració de la gent i, pues, això. La violència és una manera d'expressar no realment seguretat en tu mateixa, sinó del contrari. I aleshores, clar, la gent està frustrada i jo crec que sent d'atracció per les coses violentes. Clar. Jo volia, això ho deia perquè fent una analogia a el que deies tu dels 40 principals i el que deies tu que no cal anar a ambients així més socialment acceptats, sinó ja en ambients estos que és del rotllo izquierdista, saps? I resulta que és el mateix, saps? Que segueixen... pues, determinats grups i d'ahir no eixen i no tenen cap curiositat per la música quan si t'agrada l'Oi, tio, pues no hi ha grups d'Oi. Grups d'Oi que bueno, a més que l'Oi que escolta aquesta gent pues, no és Oi, saps? No és Oi. Perquè si tu escoltes a grups del 79, del 77 d'Oi i escoltes a, per exemple, als Non Servium, pues dius... Pues, però després que també... Jo no en serviu mai els he sabut qualificar en ningú estil de música. Pues és música ràpida, ultraviolenta i superagressiva. No agressiva com pot ser el hardcore, que és directe, estrident, agressiu però més... Però què es podria dir? Street punk? O... Jo, street punk no és això. Tampoc. Tio, és que jo no he sabut mai qualificar-los. Però bueno. És que com no m'agraden, no me preocupa. I què us sembla si posem un tema i els escoltem de Non Serviu? Tens no tinc el nom serio. Pues mira, a mi no me molen, però altres... Que va, no anem a escoltar-los. Anem a ficar un tema de uns altres que ens transmeten més serenitat, no, Pinyà? Sí, anem a posar un tema de Shelter, que és un dels grups que a mi, pues, em va marcar prou i m'agraden tots els discs, des del primer fins a l'últim, tots. I que Toni no m'ho discutisca, perquè Toni sempre m'ho discutís que volen estar al mantra i no sé si volen estar l'últim. Vale, doncs pues ara ho podeu opinar per vosaltres mateixos. Bueno, haveu escoltat el tema de Shelter, que es titulava... Here we go. Here we go, de què parla? Pues, home, jo no sé de què parla, però crec que té un videoclip, si no m'enganye, que per lo vist és, al principi és com si fos en un teatre, no? I ells, pues, al principi hi ha una parella en un pis, vale? I es veu que discuteixen o algo, i ell se'n va, vale? I va per la carretera amb la seva motxilla, i justament passa un cotxe amb una parella i el puigen. No, i paren ahí on hi ha una cabina i es posa a parlar el xaval que anava caminant per la carretera i estos del cotxe se piden la seva motxilla i no sé, i a mi em fa voler que parlen un poc de com és la gent de vegades, no? Que, pues no sé, que la mala consciència, bueno, la mala idea que tenen i no sé, tio, és que no sé, no sabria com explicar-ho. Miren a YouTube. I què opinen? Que interpreten, ja, per la mà. Intereseu-vos, collons. Collons, home, estem parlant davant de la curiositat. Ja puta, tio. Tu menjaet. Que, per cert, com que ens han tancat la web de descàrrega, que si la gent se vol baixar els discos, pues que... És molt fàcil. És molt fàcil. Que posa al Google, que posa al Google el nom del grup. O el Captain Crow, ja el Captain Crow. Al Google en posar, per exemple, Shelter, Mega Upload, ja... O Mediafire, ja directament... Te'n pots baixar, tens l'adreça i te la baixes, descarrega directa que no tarda res. Bueno, doncs pues va, avui en la secció de llibres, avui per petició de Jaume, volia que parlem d'un llibre, que jo li parlava i això, i és un llibre pues, que... Bueno, com a mi m'agrada molt i que me'l vaig llegir ja fa molts anys i bueno, la veritat que me va canviar moltes coses a l'hora de veure les relacions de parella, mm-hmm. relacions afectives sexuals, com diu el llibre. I sobretot perquè te dona una visió molt, molt, molt constructiva, saps? Perquè el llibre, l'autor és un mestre i bueno, se li nota aquest... Qui és l'autor? L'autor és Jesús Gómez, és un home del País Basc que va faltar de càncer fa ara 2 o 3 anys, era molt jove i això, i jo vaig tenir la sort de veure'l en una xerrada en la universitat, en Castelló. I des de la xerrada d'aixa ens va agradar moltíssim, vam pillar el llibre i, bueno, i el llibre pues, està de... És fàcil de trobar el llibre? Jo crec que sí, perquè... O com es diu el llibre? Bueno, so, no dic que... Encara no ho havíem dit. No ho havíem dit, no. Fica't ahí a... Estem bé que hem tingut les tres. Rollo sentimental. I jo estic, bueno, ahora es el llibre. Bueno, el llibre es diu El amor en la sociedad del riesgo. El amor perquè parla de l'amor, ¿vale? I en la sociedad del riesgo perquè ell agafa el... ho fa a partir del treball este de l'escola de Frankfurt, de Ulrich Beck, que és un autor, és un sociòleg, que el seu títol, el títol de l'autor este es diu La sociedad del riesgo, i analitza pues, les característiques socials que han portat a la societat actual després de la postmodernitat, que és el que li diuen, i ho analitza com és tot, a l'hora d'assumir riscos, saps? A partir de les reflexions, pues això, que són, tota la societat és un risc, no? A l'assumir. I ell ho agarra i ho aplica a les relacions afectives sexuals. I res, bàsicament el llibre, pues, primer parla un poc del que fa una teorització, una conceptualització del que serien les relacions afectives sexuals, i parla a partir del concepte de l'amor, ¿vale? com un constructe social, ¿vale? Entonces, comença a criticar, fer una crítica constructiva sobre el concepte que se té de l'amor i de les atraccions sexuals com una cosa purament instintiva, que com si fos una cosa, com si fos química, o que és una cosa que no pots evitar. Sí. Ahora, és que no sé com explicar. No, jo sí que entenc el que vols dir. I llavors ell el que fa és fer una crítica a aquests plantejaments, que el que fan aquests plantejaments és justificar que tu t'enamores perquè sí, sí, saps? Que no té explicació l'enamorament i no pots reflexionar sobre les persones que t'atrauen. És a dir, si t'atrau un tio que és un normal i que t'està pegant, pues en compte de dir, hòstia tio, però tu com pots anar en un tio que t'està pegant, que té aquests valors? No. La justificació és que estic enamorada d'ell, saps? Sí, sí, sí. Pues intenta desmitificar tot ixe mite, perquè realment és un mite que ell parla, que ve de l'edat mitjana, en el que, bueno, se construeix el concepte d'amor a partir de tot això del feudalisme, del vassallatge entre la doncella i el cavaller, que sí, hi ha una relació de dependència, de poder, perquè ell tracta molt les relacions de poder en l'amor, en les relacions afectives sexuals. Sí, el portar la necessitat que tinguem a les relacions. Exacte. Llavors, ell ho fa, critica això a partir d'una conceptualització psicològica, que és el constructivisme social, i parla de les emocions, com es formen les emocions a partir de la socialització dels instints. I un dels instints és el sexe, no? Perquè és un instint nat que tenim, però a partir de la seva socialització en l'entorn social i en els valors que predominen, doncs tu vas construint els sentiments i les emocions. I l'amor és una emoció, no? I llavors, pues, tu sents atracció o sents ixe cuquet que diuen que és l'amor, no? Que sents cap a un determinat tipus de persones i de valors que imperen la societat, no? Clar, sí. Llavors ell, pues, ho analitza a partir d'això i, bueno, explica diferents models de relacions afectives sexuals, com és el model tradicional o el model alternatiu, no? Fa una crítica al model tradicional, que és la relació de dependència de la dona a l'home, i també planteja que en la societat actual aquest model s'ha invertit, perquè la dona també és portadora del model de dominadora. Ja no és només la dona la que és dependent, sinó que ara també tenim homes que són dependents de les dones, saps? Perquè les dones han agarrat aquest rol de poder, saps? I llavors ell planteja un model alternatiu, que és un model, ho planteja a partir d'un model d'igualtat, de negociació, de diàleg i de... I bueno, no sé, és molt interessant. A mi em va agradar molt perquè em va deixar moltes coses clares, sobretot per entendre certes relacions de parella que has tingut o que veus al teu voltant. Clar, sí. I bueno, no és un, jo diria que no és un llibre que te l'has d'agafar al peu de la lletra per a dir... Home, com cap llibre. Com cap llibre. Tot és que si ha passat un mal rotllo en una parella, això és perquè este model és així, no, vull dir, clar. Jo crec que te dona un referent i tu a partir d'ell t'ajuda a entendre certes coses i bueno, i està bé perquè realment desmitifica d'una puta volta que l'amor te ve caigut com un raig i tu no pots evitar-ho perquè això és l'amor. Jo no me l'he llegit però no ho he cregut mai. No, no ho has cregut mai. Però bueno, jo crec que part, molta gent de la societat ho pensa, sí. Per això se dona encara la violència de gènere, perquè com m'expliques tu a mi que una dona continua estant en un subnormal que té uns valors així i que diga que... Perquè ella també té aquests valors, no? Ella té aquests valors. El que tracta del llibre és de arribar al moment en el que tu t'enamores i parar-te a reflexionar sobre quins són els valors que t'atrauen a tu. Si són els valors que t'atrauen, que bàsicament la societat es matxaca dia a dia amb les pel·lícules, amb els rols dels personatges, en les novel·les, en els contes de Disney, saps? Sí, home actiu, violent, família, exacte. Dona passiva, submissa, home poc emocional, protector, individualista, competitiu, dona molt emocionalment però poc activa, vull dir, sí. Que avui en dia és el que deia, que aquests rols s'han invertit també, perquè tenim ja una dona de vegades molt individualista, molt competitiva, no que ha canviat per a si mateixa, sinó que ha agarrat el valor de l'home. Sí, que està jugant al rol dels homes. Exacte, en compte d'aprofitar aquest camp emocional que és molt bo de la dona, saps? Perquè és molt important i és la mancança que tenim els homes, saps? I a partir d'ahí construir un nou model, que és el que critiquen les feministes, a certes feministes que agafen la igualtat, saps? Perquè tot partís de que, del concepte d'igualtat. S'agafen la igualtat, entonces agafen el rol de l'home. Però quan hi ha que partir de la igualtat de la diferència. Clar, és que és el que te volia dir, que és el que estan venent com a símbol de progrés social, que les dones puguen entrar a l'exèrcit. Exacte. Sí, no, coses així. No se planteja què és l'exèrcit, com és l'exèrcit. Exacte. Que els homes entren ara en el culte desaforat al cos, a comprar cremes, sí. Quan no se plantegen per què tinguin que ser tan dependents d'això. Ja, exacte. No igualar-nos per a mal, sinó fer desaparèixer aquest tipus de coses. Bueno, quina tertúlia, no? Mare meva, tu. Jo us dic així, estic flipant, saps? Va, doncs pues, llegis tu el tema. Quin tema posem ara? No sé, posem un tema de Bad Religion. Sí, jo ficaria, com estem parlant de dos temes, ficaria el tema de... O de I Want to Conquer the World. Que va un poc ahí relacionat amb això. Ai, pues yeah, I Want to Conquer the World. Ahí va. With your high and mighty errand, your action speaks so loud I can't hear a word you're saying. Hey sister, bleeding heart, with all of your compassion, your labors do the hurt but can assuage temptation. Hey man of science, with your perfect rules of measure, can you improve this place with the data that you gather? Hey mother mercy, can your lungs be improved forever? Is your fecundity a tremble or a treasure? Precious stones of fuel, your call be conflagrations. And I wanna conquer the world, give all the idiots a brand new religion, put an end to poverty and cleanliness and toil, promote equality and all of my Bueno, heu escoltat el tema de Bad Religion, ja tenim un convidat així que ha aparegut, el senyor Estirpe. Què tal, Estirpe? Arrímate, hombre, arrímate. Acércate, hombre. Acércate. Què passa? La ràdio, la ràdio. De què esteu parlant, eh? Estem parlant d'un llibre, ara que hem comentat, de l'amor. Tu quan te vas relacionar amb la parella? De puta mare. De puta mare. M'agrada de pegar un polvo. De puta mare, això va donar energia. El que passa és que te vas a cansar en l'assaig, cabrón. Què va, no. Què va, què va, què va. Energia va a todos. Pues bueno, què? Te parlem ara. No tenia res preparat, eh? Ja, és tot improvisat, eh? Espontaneïtat, avui. Sí, sí. De la, això, el que he dit abans, de la inexistent actualitat. Que per això estem aquí. Ja, ja hòstia. És que l'existència mateixa és un... ja és una actualitat. Perquè podem parlar de... de pensar en l'existencialisme. Del sexe dels àngels, que és un tema apassionant. Hòstia. Jo crec que els àngels farien cada bacanal ahir. Que flipes. Ja, les coses que no tenien sexo... Eix, ahí, esa es una otra. No tenían sexo. ¿Cómo farían? Yo creo que Déu els administrava per totes parts. ¿Sabes? Comenzaba ahí, toma, toma, venga, venga. ¿Sabes? Y eso fa calor. Fa calor, fa molta calor. Y bueno, ¿qué? No se nos ocurrís tema, ¿eh? Pues yo posaría un altre tema y así. Com avui estem posant temes estiuents, no? Un és Jordi Dan, vols posar-nos? Jordi Dan. Jo posaria el que tu vas ensenyar l'altre dia. Jo en tinc, no tinc així. Uno de Rosita Mores, ahí. Cara. Amb ella. De King Africa, tio. De King Africa. I aquí no. Diu que King Africa i el cantant de Ratos de Porol la mateixa persona. Ah, sí? Sí? Hòstia, què dius? I aquí ho diu. No sé. Ja, eh? Bueno, doncs va. Jo posaria el tema de Dag Nasty, no? O què? Bueno, o Angry Samoans. O Angry Samoans, no? Va, uno de esos estigüenes de Angry Samoans, no? Se dice que hice el videoclip este, que hice el típic chulo de playa ahí, en les rieres, ahí prenguent el sol i arriben ells. Vale, va, pues posem eixa. No sé com es diu, però bueno. Después... Yo creo que sí que recorde. Siendo el criteri, seguí. Va, ahí va. I ja estem així amb... amb Rillo Radio, tio. La que xana. La que ranja. La que te parte la cara. Ai, pel Tito MC. Per aquí? El Tito MC, el que diu la que te parte la cara. Aquest és un vídeo de YouTube. Què te volies en YouTube? No, és un vídeo de YouTube. Bueno, acabem d'escoltar Angry Samoans amb el tema Lights Out. Lights out. Bueno, pues ahora le voy a hacer una otra receta de la sección de cuina y vamos a hacer lo que van a para ir, ¿no? Sí. Hamburgueses de soja texturizada. Hostia. ¿Cómo se fan? ¿Tú vas a ver los tirpes? El tirpe, esto es para flipar. A mí me han dicho que preparé uno para el següent, ¿sabes? Pero... Ahora, yo me voy a morir. Es preparante, ¿eh? Sí, sí. Te pillan de la radio. ¿Eh? Sí, tío. Son las cintas de carácter. Bueno, va. Venga, yo soy carnívoro. Venga, va, que va el caratojo. Y la musiqueta de fons ya eso, tío, yo pongo un express, vamos. Ah, vale. Pues no digas el secreto de la radio, tío. Yo creo que te la improvisé. Hombre, la gente pensará que estoy haciendo un estudio. No me falta que diga bien. Si no, lleva el relloche y que tendréis que pensar en esa casa, tío. Hay una máquina de cosir de esa madre, ¿eh? Ahí, tío. Alfa Mandy. Bueno, va. Ese televisor no es molt anticapitalista, eh? No, Sony Bravia. És marxista, eh? Marxista. L'ha fet en Rússia, eh? L'ha fet en Rússia, home. Tu mira el quadre bucòlic ahí. Sí, el quadre ahí, que país del nord. A la Rússia soviètica. Sí, sí. Del Sant Fim. Home, o Cullera mateixa, a la barraca del tio Paloma, sí, eh? Ja hi ha l'Ibarro. Ahí, ahí. se va a rodar la obra de Blas Cabañas ahí. La albufera, el cabañal. Sí, el palmar, tío. El palmar, sí, va. Bueno, va. Cocina vegana. Va, que va la cuina vegana. Anem a fer... Avui anem a fer les hamburgueses veganes i necessitem soja texturitzada, que la podeu aconseguir en qualsevol botiga de... Qualsevol herbolari. Qualsevol herbolari, no. És molt barata. Grossa o fina? Millor fina, no? Fina, quan més fina millor, perquè la grossa l'has de tallar. Sí, jo vols veure. Llavors, no, m'agrada finet. Com tu. Després, agarrem... Una vegada tenim la soja, primer l'hem d'hidratar i agafem i posem la quantitat que vulguem en un got i li posem aigua. I llavors la soja, no li poseu molta aigua perquè si no se farà molt... Molt aigua. Exacte. I espereu que la soja s'hidrate i absorbeixi l'aigua, val? I mentre aneu agafant i agafeu la verdura que voleu, això al vostre gust, jo sempre li poso ceba, pimentó verd, albergina i què li poso més? I a voltes xampinyons també li poso, vale? I després li poso espècies. Li poso les espècies que vulguis perquè agarre gust, val? Una vegada això ho barreges tot, també li poses sal, val? I ho barreges tot amb la soja texturitzada, val? I després agarres farina de cigró, val? Jo ho faig amb ou, li poso un ou i després li poso pa ratllat. Però en el cas de fer les veganes, agafes la farina de cigró i li poses farina de cigró. I després li poses pa ratllat, val? Intenta posar-li sempre menys farina de cigró i afegir-li més pa ratllat per a que agarre consistència. I després agarres ja, comences a amassar-ho i pues, aniràs veient, a mesura que li vas afegint el pa ratllat, aniràs aixint una bola aixina més compacta. Que si la deixes en la nevera un dia i això, ara, se fa més compacte. Sí, és que les croquetes sempre, quan més temps estiguen preparades, se queden més consistents i exacte. No se desfan quan es fritxen. Exacte. I bueno, ja una vegada pues, agarres, fas l'hamburguesa, tens la forma i ja estan preparades. Tu l'has provat, Pinya? Jo no. Pues ja, si vols un dia te faré i veuràs. Jo m'acabo de fixar en el mantell este que tens, de pasta, sí, tio. Home, és que... Ho havia ficat, ho ha quedat tot de tempo. Dona, contextualitza en la secció de cuina, saps? Ara quan passem a l'altra secció, se canvia el mantell. És una secció de... Secció rus. Secció rus. I posem un martell a cada cosa. Bueno, va. Què posem? Estirpe, quin vols posar? Quin vols tema posar? Quin vols? La clara ja l'hem posat. Joder. Quin vols tema posar? No escoltes la ràdio o què? Jo no, què va? Ai, la puta ràdio esta, què va? Joder. Ara, però tu volies, bueno. Mira, Niki's, Lidon, tio. Això és l'última. Això tampoc. Això va per després. Sí, tio, para que pugui que tal. Bueno, va. El tema de Trutrofai, tio. Ah, sí, el tema de Trutrofai. Un tema de Trutrofai. Vale, hòstia. Va, pues el tema de Trutrofai. Tema de Trutrofai. Que està en l'EP de Designs Deep World. Es titula Designs Deep World. Ahí va. Tema Steve Wayne. Stop the web that waits me. We never saw where. I assisten de nou. Pinya. Pinyau, pinyau. Bueno, pues ara no n'hi ha ja més res que dir, no? No, ja se n'anem a assajar. Sempre està així la empresa. Està bé, ja n'hi ha més a eh? Sí, tio, igual que el vato, tio. Hòstia, quin mal, eh? Tipo, igual que el de la peli este de Van Damme, el Chun-Li este de Contacto Sangriento. Hòstia, vaja. Contacto Sangriento. Hòstia, no, peli. La secció de cinema la comentarem un dia. Vale. Sí, hem de comentar. I home, i la secció de Canon Film. Home, clar, és que és de Canon Film. Mira també és de Canon Film. Home, clar. Home, això és ultradretana, salvo. Vull dir, els xinos i els coreanos n'hi ha que aniquilar-los, saps? Hòstia. Són tots delinqüents. Ja. És la imatge que té de la pel·li, saps? A veure, és Canon Films. Què te vas a esperar? Una pel·lícula per la pau i la justícia? La democràcia. Jo con Cobra no hi ha res. Cobra és... Perquè no has vist el Justiciero de la Noche, Charles Bronson. Ja. Si no, és Charles Bronson. Reserveu-se per a la secció, que farem el pròxim programa i... Reaccionar, dieu tot el que vulgueu. I... Notició, perquè el dia 27... El divendres 27 d'agost farem una festa de la ràdio en un pub de Castelló. Què dius, tio? Mira. Una festa de la superràdio. A veure si fem el primer concert de Artificio Beach. Sí. Jo pensé que no. Tu i jo. Ai, sí, bueno. Molt pronto. Però bueno, que encara no està... Bueno, ja està segur, el dia 27 hi haurà una festa de la ràdio. Alcántara? En Alcántara no, en Castelló de la Ribera. Alcántara són festes. Després de la festa d'Alcántara, després de l'orquestra Monolito. De l'after. Ah, vale. De l'after, clar. Serà en el... Exacte, l'after stage. En el pub del Bruixot. Ok, però què farem allà? Tinc a concert i això? No, serà punxar música. Farem una punxada de música i... N'hi hauran regalitos de la ràdio i això. Rifes... Cucurutxos... Sí, trofetes veganes, cares de tofu... Sí, xicles de seitan, no? Home, si vols és molt fàcil de fer el xicle seitan. Manta calent. És molt fàcil de fer el xicle seitan. Petacetes d'estos que m'ho dic, que en la boca. Bueno, pues va. Ja fins aquí el programa i vos deixem un tema de los Nikis. Me voy a Benidorm, que como estoy en vacances... ¿Es me voy a Benidorm o mi chica...? No, voy a Benidorm. Voy a Benidorm. Voy a Benidorm. Ahí va. Leo. Do it.